أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. سورة الفرقان مقصد سورة بیان دا مقاصد اربع و عالیو. سورة کی اللہ سلور مقاصد بیانی اس بات دا توحید اس بات دا رسالت صداقت دا کتاب او ایمان بالآخرہ روان دے آیاتنو کی بیان دا مقاصد اللہ اکڑو او شبہات دا منکرینو اللہ ذکر اکڑل داغی جوابات اکڑل زواجر ورکڑل مشرکینو تا او بیا اللہ جواب اکڑو دا منکرینو دا شبہ. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ. اس بڑے آیات کریمہ کے اللہ رب العزت بیا زجر بے انکار رسالت ذکر کئی رٹنا اللہ ورکئی منکرین دا رسالت تا سوچ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبرین انکار کئی دا آخرت آخرت کے دا پورتا کے دو اللہ تا دا مخامخ کے دو تمن ساتی ناغوی پا پیغمبر بے اعتراض کئی پا قرآن بے اعتراض کئی وہی با دس را فرشتہ ولی رانگا. اللہ رب العزت فرمائی وقال الذین لا یرجون لقاءنا اوائی حق کسان لا یرجون لقاءنا چی تمن ساتی د پیشے زمونگا یا تمن ساتی د ملاقات زمونگا. اغیسوی لولا انزل علینا الملائکہ ولی راون لیگلی شوا پا مونگ باندی فرشتا او نرا ربنا یا او دی وینو مونگ رب خپل یا خود اللہ فرشتا رو لیگی دا دی خبری دا وضاحت دا پارا چه او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتنے پیغمبر دے او قرآن دا اللہ رشتنے کتاب دے او که فرشتہ اللہ نرا لیگی نبیا پکار دا چه اللہ منگتا زان پخپل باندی او خی او اللہ منگتا پخپل باندی اوی چه دا زما رشتنے پیغمبر دے او قرآن زما رشتنے کتاب دے اللہ رب العزت جواب کئی لقد استکبروا فی انفسهم تحقیق سر زان غٹ اگن لو فی انفسهم پخبل زاننو کی وعتو عتوان کبیرا او سرکشی اکڑا سرکشی لویا اللہ رب العزت فرمائی زانم غٹ اگن لو تکبر اکڑو لوی اکڑا او لوی سرکشی اکڑا تکبر دا چوئی ما تا دی اللہ پخپل باندی ہوئی تلی سر تو گو رو بیا دی خبری تا دیو گو رو دیر تکبر دیو کو حاکم دا ہر چاہ کسی تا نزی نواز شریف کا سوکم جاری کے نو دا ہر چاہ کور تا برازی و تا بوئی ہاں کاغه یو حکم جاری کو چی دنن ندا قانون شو اللہ حکم کڑے رے چی دا زما پیغمبر دے او دا زما کتاب دے اس کچا دا اللہ دا حکم امنلو خو فائدے دا خپل زان کوئی نمنلو جہنم تے بے بوزی و سزا بور کئی تاوان و نقصان دا خپل زان شو نور دانا چی اللہ برازی و ار چاہتا و پخپل باندے وئی چرا دا زما پیغمبر او دا زما کتاب نو ډیر د لوی خبره دی وکړه ډیر د تکبر خبره دی وکړه چې الله دې ما ته بخپل و او سرکشی دا چې د پیغمبر د پیغمبرین نه انکار وکړه واتو تو ان کبیرا او سرکشی وکړه سرکشی لویا حق سنچ پیغمبرو حق سنچ دا الله کتابو او دا دے دوانا نے انکار اکڑو دین لوی سرکسیشتا چیوتن دا حق پرس دا خبری نے انکارو کی یوتن دا لو دا اللہ دا پیغمبر دا فرمان نا او دا حکم نے انکار اکڑی ان دین لوی سرکشی خبر نشتا زکوی وعطو عطو ان کبیرا یوم یرون الملائکتا لا بشرا یوم اذل للمجرمین یوما پا غورز باندی یرون الملائکتا چوبوینی دوی فرشتو لرا لا بشرا یوم ایدن نبوی زیری پا دا غورز کی للمجرمینا دا پارا دا مجرمانو ویقولون حجر محجورا اوائی بدوی بندی وی بنشوی دا فرشتی یا وای بدوی بندی وی بنشوی دا عذاب اللہ و اندن خود ڈیمانڈ کئی چی فرشت ولی رانگا روان دیتا سلستیو پا سور بنی اسرائیل کی چی اللہ و فرشتا دا دو خبر دا پار رازی یا فرشتا دا وحی دا پار رازی یا فرشت دا عذاب دا پار رازی نا تاسو انبیاء یہ نا چتاو سوہیو کی حالان کے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر مجرمان یہ درے دوانو خلاف کو ان کیے نا کفرشتے رازی نا دا پہر دا عذاب برازی نا تاسو پخپل عذاب گوانے چوے یرا فرشتہ ولی نرازی فرشتہ کران گا بیا خوب تباہ کیے گے بیا بوے وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا او وای بدوی بندی وی بند شوی دا فرشتی زمونگ اڑو فرشتی ندی پکار بیا بدا سی وی یا بندی وی بند شوی دا عذاب کاش چی مونگ دا فرشتی اڈو لیدلی نوی کاش چی مونگ دا عذاب اڈو لیدلی نوی و قدمنا الى ما عملو من عمل بیا زجر ورکی و قدمنا الى ما عملو او اراده بوکو مونگا پا طرف دا غص عملو چی دوی عمل کڑو من عمل دیو عملنا فجعلناه هباء منثورا نو بغرزو مونږ دلرا غبار نوسته شوي الله وي دغه بخبل ځاني بني کمال کړی وي د دبا دا خیال او چې دا نیک عمل دی دا د الله او د الله د پیغمبر د تابعدارې کار دی مونږ د قبر ته سرخ کده کو نو دا د الله د رضا کار دی پدې باندې الله خوشاليږي دغرنگ دا اللہ پیغمبر نہ دیو زان تا پیغمبر وئی نظر جتا بیداری پدی کے زمونگا کامیابی نشتا بلکہ تباہی دا اگی خدا ہے زکا اگی ویل دا پیغمبر نہ دیو زان تا پیغمبر وئی زکے من خلاف کو جی پیغمبر نہ دیو زان تا وئی شور قرآن رحمت اللہ لیتے ہوتن وئی وئی جی پلان کے کاکا تا تا کافر وئی پلان کے وہی جی دے کافر دے وہی عمدہ ایک نمبر مسلمان دے ما تا زکا کافر وہی جی خلقو تویلی جی دے اولیاء نمانی دے خیرات نمانی شفاعت نمانی نو چی دا شیزو نسوک نمانی وہ خو کافر دے اتا خوئی زم کافر وے خوئی دے ما سر ملو شوے ندے کدے ما سر ملو شو او زمانے تپوس اکو چی دا منیو کا نمانی نو کپتا و تو لگی را چی دا خواسی خلکو بدنام کڑے رے دے خدا عرص منی نوی زمان با ایک نمبر مل گرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تو گورا جاہلیت کے جسم را کلکو دم را پا اسلام کیم کلکو دگرنگی نور صاحب اکرام تو گورا نو دوی خوائی کمونگی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ارادبو کومگا پترب دا اغه سوچ عمل کړو دوی من عمل د یوم لنا فجعلناه هباء منثورا او بغرزو مونږ دلرا غبار نسته شوي اللہ وی دادوی چی کم اعمال کڑیو آخرت کی ردیس بدل بنیس اجر بنیم اللہ وی دو غبار نستیشوی پشان بشیم لگا زن چی گرد و غبار وی ہوا پی راشی سلے پی راشی سپا دیشی پا غزے باندی ہر سیو سی کنا غزے بلکل اموار پا دیشی و سفا پا دیشی دا سی دی چی دا آخرت قیامت کی آخرت کی خپل عمل نامو گو ریز بم پکی نہیں آر سب بالکل صفائی سورہ نور کے پدی و مثال ہم ذکر ہو یاد دی چھے عقیدیم غلط ہو عملیم غلط ہو نانجام اسو تیارے بھی دا پاس دا تیارو اس فائدہ بولا ورنے کی بشارت اصحاب الجنت یوم ایزن جنتیان یوم ایزن پا دغورس کی خیر مستقرن غوروی پیت بار دو سیدو و احسن و مقیلا اور دیر خیستا پیت بار دا آرام باندی مقیلا دا قلولی ندی قلولوی لکی گی دا غرمی خوب تا غرمی سڑے روٹے اخری و پسی ادشی دی دا قلولوی دا سڑے دا آرام دا پارا کئی دا سڑے پارا کئی دا آرام دا پارا قلولا کئی نزک و احسن و مقیلہ دیر خکلی دا آرامنا یا پہ اعتبار دارم اس بات دا قیامت او نخ دا قیامت او و یوما تشقق السماو و یوما تشقق السماو سپینمو دوان ماس و یوما تشقق السماو بالغمامی و یوما تشقق السماو یاد کا غورزو چو بچوی اسمان بالغمام یعنی بمثل الغمام پشان دوریزو سنچ اوریز اوچوی اوریزی کنا او تو د پامو ک لک سات پس یو ګوري اوریس بالکل جداش ایسیو طرف تلان شو سبل غاړی تا اسمان و هم دغه رنگی اوچوی په منز باندې نیم به یو خو لاند شو نیم بل خو ختم بشي او یاد کا غورزو چو بچوی اسمان بالغمامی پشان دوریدو و نزل الملائکت تنزیلا او را کزی گی با فرشتی پرا کزی دو سرا فرشتی برا کشی الملک قیامت بواقی شی الملک یوم ایدن از الشمس کو ویرت و از النجوم انقدر دغنق بیاروستو سورتونو کی ذکر کئی دغرنگی از السماون فتورت کله چې اسمان بیل شي اوچوي دغه رنګ نور نخي قران ذکر کوي او یوم تشقق السماء الملك يوم اذن الحق للرحمن اختیار په دغه ورس کې پر اختیار به للرحمن د پاره د مهربان بانسا اختیارات به چاوي صرف د یو الله به نوز د چا اختیار نه اوسم د الله ریکا خود قیامت دا ورځ ذکر ذکر کا چې اولین او اخرین ټول برا جمع انبیاء بپکی باسان بپکی اولیاء بپکی مومنان کافران ټول بی اختیار برچای صرف د یو الله اختیار بی وکان یوما علی الکافرین عسیرا او وی به دا ورځ په کافرانو باندې عسیرا سختا پای وړه را سختای الله دې پونګه سانه کی وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اس حالت ذکر کئی دا ظالم انسان دا مشرک انسان پا قیامت کی وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ او پا غورت بانی چه چک با لگئی ظالم یا چک با لگئی مشرک عَلَى يَدَيْهِ پخبل اللہ سنو باندی اللہ وی پخبل اللہ سنو باندی با چک لگئی دا غصی دا وجنا وَيَقُولُ وای بده یا لیتنی های های ارمان اتخستو مع الرسول سبیلا چنی ولی موی سرد پیغمبر دی سلامنا سبیلا لاردتلو کاش دا پیغمبر سرمی لاردتلو نیولی وی سمطلب چه کم آقی دا پیغمبر ویلو کم عمل پیغمبر ویلو چو مگر انگی مکڑے کاش دا پیغمبر تابداری مکڑے وی کم کتاب چې باغ نازل و قرآن اغا صراط مستقیم اغا نیغ لارا چې بدغ روان وی او دغ کتاب میں منلے وی یا ویلتا های های رکاوی دے مالرا لیتنی های ارمان لما تخذ فلانا خلیلا چې نمی وی نیولے پلان کی لرا دوستا اس خوئی کنا پلان کی میں دوست ہے الک اول ناراضی دراصلہ یہ دوست سره تر ام کی سخانه الک اول ناراضی یہ رجی زغو ڈیوٹے نو وقتی راشم خو بیا خیبر بازار کی میو دوست غ سره ناشته پلان کی سره ناشته پلان کی سره تر د قیامت پورت بوی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لا هاي ارمان چې پلان کې می دوست نو نیولې او پلان کی سره می دوستی نو وکړ اب اس دوستی جتا دا قرآن نہ بندے اب اس دوستی جتا دا دین دا کار نہ بندے اب اس دوستی جتا دا مجھ نہ بندے اب دوستے لگا دوستے اخو شیطان دے او شیطان زمو استاد دشمن دے دوست نہ دیکھا لقد ادولنی پتا کی سرا گمراہ اکڑو مالرا آنے ذکر دا اللہ دا کتاب نا ذکر دا اللہ کتاب بعد از جانی پس دا غنا کله چراغ لے ما تا قرآن راغو اسے نجی تازو قرآن بکی کم زین راغو قرآن بکی راغو خوم لی دو وقتی ما تشریو که کنا چی دا قرآن نبی وادو لیو لا بڑی وسرا اسے نزده کی مراغلی چیرا دیکی قرآن کم زین راغو دا غزرے وی جی لم اتخیز فلانن خلیل کاش پلان کے میں دوست نوی نیولے زګه چې پلان کې سره ما دوستیو کا انجام دا شو چې زه د قران نه واړو لقد ادولنی ان ذکر په تحقیق سره وایړو ما درا گمراهی کمزانې ذکر د نصیحت د کتاب نه بعد یې یعنی پس داغه نه کله چراغ ما تا خره ته دعوت ملو شو خو قران ته ناستو مورا پیسو لمو ځان سره بوتلم وکانه شیطان للانسان خذولا وکان الشیطان سمدم برازی درسلا الک اول ناراضی یہ رجی ملگرے موئی چھ دیر ٹائم کے براجا جیم تسو پلان کی جیم تبسو دنگرنگی گنج کے دے اگی تبسو یہ رپا دیر ٹائم کے با ایڈورڈز انگلش لینگویج سنٹر تبسو دنگرنگی شوباش تبسو پلان کی تبسو ڈنگری تبسو شوباش دے گا کمی ہو پلان کی تبسو ڈنگری تبسو یہ رجی آلتا سمنو نو قرآن بپری دی سلا انگلش لینگویج لا دا انگریزانو جبے قرآن بپری دی سلا سلا پارا کلب دا پارا ندا ستا دوستو بیا بارمان کے دا قیامت پورد نو او کتوی جی رو دی دوست دی رال شیطان ولی وینے اللہ وی وکان الشیطان للانسان خزولا شیطان پکرا وکن دا جتان دا قرآن ناری داری دوست ندے شیطان دے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا او دے شیطان دا پارا دا انسان خزولا شرمون کے شیطان دا غواڑی چی دا انسان با سنگو شرمی گی سنگ با مختورن چی دا قیامت پورت باندے او سنگ با شرمی دلے ولاڑی وَقَالَ الرَّسُولُ اس حکایت ذکر کئی اللہ دا شکایت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکایت دا شکایت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرا قیامت پورت با نبی علیہ السلام شکایت کئی خواہ توے شفارس با کئی زمان دا پارا و پتا با شکایت کئی وقال الرسول او بوئی پیغمبر علیہ السلام یا ربی و رب زمان ان قوم اتخذو حاز القرآن محجورا ان قوم اتخذو یقنن دی قوم زمان یا یقینن دی امت زمان قوم پا مانا دا امت امرازی ان قوم اتخذو یقینن دی امت زمان یا یقینن دی قوم زمان اتخذو نیولیو حاز القرآن دا قرآن خرج قرآن پا کیات کو خوا اللہ تا پتا وکویلو چی حاز الكتاب کیریش بیا خلقویل چی دینا مراد بل کتاب دیں بیا بویل چی پیغمبر با شکایت کئی چی زمان دا حدیث و کتاب بیانی کی پا جماعت کی او خلق و تا نکی خدا اللہ تا پتا وزکی قرآن ذکر کو خواہ وقا گینی که کتاب بین مونگ باتے بیام قرآن مطلب اغسطے خود زین بیمانو باتے بیا بل کتاب مراد اغسطو دا ذکریہ علیہ السلام والا وقال الرسول ابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ربی و رب زمان ان دمر توجہ قرآن تنشت جو سمرہ دیتا دمر اہمیت قرآن لنورک جو سمرہ دیل ورک جاہل بھئی بالکل ان پڑا امخت بھئی نیولی و لگیا بھئی تے میں حضر استاجی نتا بوزک میں دا پلان کے خود جاہل دے امید لگیا دے ہوئی جی پلان کے بابو دا شورو شو ما تو سنت پاتی ہو کبھی تر پاتی ہو نما استاجی نبیا تپو سکو ما تو دادی پیا دو یاد کری دا ویدیل ورزی نا دا پیا دو یاد کری دم رشو کے دے وزر چی پورا پورا بابو نے پیا دو یاد کری او بالکل ہاں سینی ولی خنور پیا دو ہوئی مالک دا خواہ کی قرآن سرے دم رشو کشتا زد خوتے سرات اللذین آنام تعلیم در اسم مطلب دے دگریں گی و تیر دیس مطلب دے دایات و تو وقال الرسول یا رب چلتے ہوئی جا انا تو انا کل کو سر سم مطلب دے ویلے شیرت اگر ایک پس ہوئی گئی وقال الرسول ابو پیغمبر علیہ السلام یا ربی و رب زمان ان قوم اتخذو یقینن دی امت زمان یا یقینن دی قوم زمان حازل اتخذو حازل قرآن نیولیو دا قرآن محجورا دا زان نبیرتا یو طرف توی نیولیو بل طرف توی پریخیو نیولیو او دگرنگی پریخیو پریخ سنگا نیول پا دی اعتبار باندی چی دا خپل مقصد دا پاری نیول او قرآن دا قسم معاملا براغا نو قرآن بی راو آغستو دا گرنگی دا جیداد مسئلہ براغا نو قرآن بی راو آغستو جنگ جگڑ براغا نو سلی لبی قرآن راو آغستو روغی لبی قرآن راو آغستو دا سخات وقت دا اسقاط دا تقسیمول وقت بچی راغو نو قرآن بی راو آغستو اور صابن پا کاتن یا دا گوڑے پا بورے بے کی غصت ناوی بچے دا پلار دا کورا بتا نا قرآن بے والا پا سر باندیونی ولو یا قرآن بے والا ورکو ویل بے چرا دی سر لادشی یا دا دی دا لاندی تیرشی دا قرآن دا لاندی نو برکتی بے دغرنگی نیولیو چای الفاظ یاد کرو لکر توتی پشان بلگیو اللہ من شاء اللہ زین پا گدا سی دی اغی الفاظ ہم یاد کری او زانم پی پوکے زمان دیر مل گری دی حافظ قرآن می او دا قرآن درسم کئی اخو لا مزکے چی اوتن تا قرآن یادمی او پا قرآن بیا پوئیگیم اخو بیا دیر خون کئی او چی لاد دا قاری دن بیا مخ کشی سو ایتاس چی اوتن آیاتونم متا یاد دی او داغی پا مطلبم پوئیگی او دے دن بیا مخ کشو پدی منس کی او پدی تلاوت کی بس عمر خون دی کا سادہ سادے وہ دینا وہی دمر خون بھائی بگے زڑی پسلو باسر کا نن بلا گیا ہی آواز بے خوکڑی قسم پا اللہ کا خون سڑی لور کئی آواز بے خوکڑی کڑی خم زیدا سوک بر سودیس پیخی کئی سوک بدا قاری عبدالباسد پیخی کئی سوک بدا شریم پیخی کئی سوک بدا موئقیلی پیخی کئی سوک بدا الجہنی پیخی کئی سوک بدا یو سوک دبل تو دو گر آواز بے خکلی کڑی وی خوپا تلاوت کی پا قرد کی اغا خون نشتا اغا سر نشتا چیڑا سڑی پس رو بندیو کی گنیتا دا عربو دا قاریانو یو ریکارڈنگ زان تاو لگوا او تا دا پسیو درے گا کم کی خون زیادی پا ایمانی ہوا ہے کم کی زیادی لگا ام دا ریکارڈنگ چیو ریکارڈا زکاغی پی پوئی گی نو دا سڑنے ہوئے دیکھو پی نو پوئی گیا سی لگیا دے الفاظ یاد کڑی لکر توتی پشا نو الفاظ دی جد کڑی پکار دا مانی کوشش مکا از اون بیٹا کیو مل گرے کی نی اگا عظمت خان جی سبزی دے ندا حفظ قرآنم دے او دا دے درس لم را دی سبا کمیز دا کئی دلتا ندے با پیو دیر خب پوئی گیا خون بمور کئی چیو تن لالفاظم بور جی او دے مانم از دا کئی والا کا تعریف ہم کو ازنا چو تختی گورے اللہ دے کلک کا مامو جان نشتا کر راگلے دے اور اگر دعا ہم دے تکڑے ہو خجوڑا اللہ قبول کا نو نیولے ہو دخپل مقصد دا پارا او پریخے ہو سمطلب عملی پہ پریخے ہو پریخے ہو زان پوکولی پہ پریخے ہو پوکول لے نرانگستو چی زانے پہ پوکڑے ہوئے حق تے خلق تا بیان کڑے وے چو خلق حلال دادی حرام دادی حق دارے باطل دارے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا مہجور امانہ کئی اغوی و ترک تفہمی و ترک تدبری من ہجرانی تفسیر ابن کثیر کی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ امانہ کئی و ترک تفہمی و ترک تدبری من ہجرانی یعنی قرآن کے سوچ او فکر او فهم سره لوستل یعنی جس فهم سره لوستل دا چې سړی په ځان پوه کوي دا سه لوستل نه چې سړی په سړی تلاوت دا سه نه کوي چې ځان پې پوهږي یعنی په هغه مفهوم ځان نه پوهې او دغرنګه سوچ او فکر پکې نه کوي نو وایي دا سه ده چې من هجرانی هی چې قرآن یې پرېښی دی دا وایي مهجوره قرآن خو راغلی سوچ او فکر لوکر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و فکر اللہ لیدبرو آیاتی سورہ سواد 29 کے برائشی چی اللہ وی قرآن میرا لگلے دے دا پارا چی خلق بکی سوچ و فکر خونن سوچ و فکر اللہ چام راوان نغستو زی پزے گورا تحفظ مدارس کانفرنس او تحفظ پلان کے کانفرنس او پلان کی زی کے دا قاریانو پروگرام اور ڈنگری زی کے عالم تبیل کو سپک گوری دا قاری قدر شتا و دا علیم نشتا و یر دا حافظ قرآن دے حافظ وی لکی گی حفاظت کون کی تا چی اوتن دا قرآن دا حلال و دا حرام و ندے خبر دے با دا قرآن سے حفاظت ہو کی او با کی اکثر کو جی قرآن حفظ کی بیا منزو دا سم نکے صرف روجہ کے دو شعبان و رمضان کی بیا گورا بیا بیا آواز خوک کھڑی یو میاشی پوخ کی و یو میاشی بیا خلق و توائی او دا رنگی منز خو بیاڑو پیجنی نا ٹوپے بے غرزولی وی رومال بے غرزولی وی لس میاشتے با امدازی گرزی خو جی شعبان او رمضان راشی بیا بزان نسبرگ جوڑ کی زکا اگر تا سرٹیفیکیٹ ملو دے کنا قاری سے بتویری جی بس تاہی فزکنو لس پر ازان سر بوزے دا زگب تیسا چی لس پر ازان سر بوزے دا نبی علیہ السلام نوچت حافظ قرآن سوچتا خپل ترا بلحب بچکڑے شی اخپل شفیق ترا ابو طالب سے بغب بچکڑے شی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوچتا حافظ قرآن بھئی اغخ پل پلار ابو طالب سے ببچ کڑیش سوئے تاسو ابراہیم علیہ السلام خپل پلار ببچ کڑیشی آزر نو علیہ السلام خپل زوی او خپل خز بچ کڑیشو اخیرت کے بے بچ کڑیشی دا جاننم دا دادا کمی نا قانون شو دے بو یر بس حافظ بلس کسان دا زن زر بوزی راش مات ثابت کسنگ ببوزی دا جہالت خبری کر اس حدیث کی چرازی چلس برزان سر بوزی نو شرط دا چی دے پخپل بچ کریش دے پخپل اخلاص شو بل دا لس کسان نو دا پارا بدے شفارس کئی بچ کو لے بنی شی جی دا لاسی انی چو بوزا شفارس با کئی او شفارس با دا آگا چا دا پارا کئی چی عقیدے دا توحید و خو عمل کی کمیو پوگی اب خبرو کنا او سوک با شفارس کئی آگا سوک قرآن حدیث کی وزر داسی الفاظ راضی چی دا قرآن حلال حلال گنلیو او دا قرآن حرام حرام گنلیو آگا با شفارس کئی نن دا قاری نا تبوزو کوئی قرآن کی کم صورت دے چی حلال و حرام پکی ذکر دی ورزی والا خیر تبوزو کی اللہ منشاءاللہ ادرین نا دے خبر چی کم صورت کی حلال و حرام دی اخپل منزو دس نا کئی از امون یو ملگرہ دے وی نکر آتا وی جی ما با بوزی جنن تو کنا زوتیم جی ماتا سا پتا دا ماتا دا زان پتا نیشتا نو ستارا دا سنگا پتا لگی دا زما خپل پتا نلگی نا وی ماتا چی دو مردار بچیا انور انوسو تا چوئے منو آگوی چی بابا بلکل اول بتا پوزا او چی تا تاوئے منو ترا لپس ڈک شک کی چی زما سا پتا نلگی نو زان نشم بود لینو تا بس بوزم زما لا پتا نلگی نو تا تسوئے ماتے چا غیتا بس سرٹیفیکیٹ ملو ہی کنا ماتا کو سرٹیفیکیٹ ندے ملو ماتا کو پتہ نیشتا چی زد جنتیمو کا جاننمی آنکا زد بند شو مو غزا شفارس بوکم نظام آخ پلا پتہ نلگی نو تا بس بچ کم ناغتا خویویلی لس پا بوزی نور عمل ممل نیشتا پا قرآن بعد داسا گفت دے جی با عمل مکو با قرآن و لس پا بوزی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ابوی پیغمبر علیہ السلام ورب زما یقینن دی قوم زما یا یقینن دی امت زما اللہ دی مونگ دی نو ساتی اسن چ نبی علیہ السلام وی داخلک اسن چ مونگ یاد کی چ دی خلق قرآن پر خو اللہ دی مونگ ساتی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یقینن دی قوم زما یا یقینن دی امت زما نیولو دا قرآن محجورا دزان نبیرتا یعنی عمل پی پریخیو عقیدو عمل برابرو لی پی پریخیو وکزالکا لگا سنجستا دی دشمنان ام دغرنگی جاننا لکل نبینا دون گرزولی دی منگا دپار داری گرزولی منگا دپار داری او پیغمبر عدوان دشمنان من المجرمینا دا مجرماننا اللہ وی سنگ چستا دشمنان دی اے زما محبوب پیغمبران نو دا سنوی خبر ندا دا ہر پیغمبر دشمنانو نو کستا دشمنان دی نن نسو چلو شو وکفا بی ربکا حادیاں و نسویران او کافر خات سربستان حادیاں لار خون کے و نسویران او امدادین وقال اللذین کفرو بیا زجر بے انکار قرآن وی قرآن پہ یوزل ولی نازل نشو جواب وقال الذین کفروا اوائیغ کسان کفروا چی انکار اکڑے دے دا اصول مهم مونان سلو رسول توحید رسالت صداقت دا کتاب و ایمان بالاخرہ دین انکار کڑے سوئی لولا نزل علیہ القرآن ولی ننازلی گی پا دبان قرآن جملتا واحدا پا یوزل بانده وی قرآن پا دبانی پا یوزل ولی ننازلی گی چی بس یو کتابی شکل کی راشی او دارنگ نبی ری سلام لورکڑی شی دا سکل یو یا تو کلا یو رکو کلا یو سپارو کلا یو سورتو دالا سنگ خبر پا کار دا چی پا یوزل ولی ورکڑی شوی وی روان دی بتاسو جواب اولو لے پسورے شورا کی براشی جو یرا پا و یوزل ولا ولی ورنکڑے شو جواب موسیٰ علیہ السلام لے پا یوزل ورکڑو فخت و لیفا فی اگے کم خلاف شو کزالکا خبرم دغرنگی دا چی اللہ وی لگ لگ را لے گما لگ لگ نازلو ما سد پارا لینو سب بی تابی فوادک دیر پارا چی مضبوط کم بدے سر از لستا اللہ وی دا لگ لگ چرا لے گم نو بدے سر دستا از لگ مضبوطو 45 تے ہو گونا وردت اللہ ترتیلا او واضح کو منگ دے لر پا واضح کولو سرا اللہ وی منگ واضح کو پا واضح کولو سرا ولا یاتونک بمثل او راتنک دویتا تا بمثل پیوے تیرا سرا بپریدان ولا یاتونک بمسمان دا خیال لیو ولا یاتونک بمثل اور اتنک ایدوی تا تا شورا کی نشتا حامیم سجدہ بھائی بیا ولا یاتونک بمثل اور اتنک ایدوی تا تا بمثل پیوے تیرا سرا الا جئناک بالحق مگر رات لکو منگتا تا بالحق پا جواب سرا اللہ وی دوی کا یو اعتراضو کی نوز فوراً داغی جوابو کم سورہ حامیم سجدہ پینتا ہے اللہ وی دوی چے اعتراضو کی نوز داغی فوراً جوابو کم تسلی دخا چی غم منکو دا چار اعتراضو نو نمی رے گا چی پتا بسو کے اعتراضو کی نوز چل بوشی پتا جسو کے اعتراضو کی ڈاریک با اللہ استازلہ کی جواب راوی فوراً اب اللہ اعتراض نہیں مکمل کرے طالب اللہ سڑ کے جواب چوری تب جواب ور کے مقابل بغلش اللہ وی کا دوی اعتراض کئی نو غم مکوا زب پا پورا جواب سر رات لو کما ولا یاتونک بمثل اور اتنک دوی تا تا بمثل پے وے ترانز بانی الا جئناک بالحق مگر رات لکو مون تا تا پ جواب سرا واحسن تفسیرا او پخ کلی بیان سرا الذین غکسان تخویف تخویف اخروی دا اخرت یرا ور کئ اعتراض بسو کئ منکرین کنا ندوی حالت بسی دا قیامت پورز اللذینا حق کسان یحشرون علا وجوہم چھے پور دا کولے بشی دوی علا وجوہم پا مخنخ پلو بانیم الا جہنم پا طرف دا جہنم اللہ وی پڑ مخ بروانی سبائی پور دا کولے بشی پا مخنخ پلو باندی الا جہنم پا طرف دا جہنم سمجھ لب شو اللہ بے را پور دا کی فرشتی بے زان پسی پڑ مخ راکا گی او جہنم تا بیرا وری اولائکا شر مکانا دا کسان بدتر درجی والا دی سوالا دی دا جہنم تا بچی زی اللہ وی دا بدتر درجی والا دی وادولو سبیلا او خطا دی دا سمیلارنا دا سمیلارنا خطا دی دا بدتر درجی والا دی قرآن تا شر دواب وی دغرنگی اولائی کا کلا نام تا وی دا ولی ذکر پیغمبر خلاف کئی ذکر دا قرآن خلاف کئی دا اصول مهمون انکار کئی اللہ وی بدتر درجی والا دی وادول سبیلا او خطا دی دا سمیلارنا ذکر خوب وی لقد ادولنی انی ذکر بعد از جاءنی 29 کی تاسو رست چی زید ذکر دا کتاب نوانو لم زی گمراکم دا نصیت دا کتاب نا دل تا موی وادول سبیلا او خطا دی دا سمیلارنا نرم انشاءاللہ بیا ہوئی را دنگی سبق انشاءاللہ واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بوائی